الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإلى ثمود اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ تحقیق آئی ہے تمہارے پاس کھلی بات کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے یہ اونٹنی ہے اللہ تعالی کی تمہارے لیے نشانی ہے بس چھوڑ دو اس کو یہ کھائے اللہ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اس کو برائی سے بس پکڑے گا تم کو دردناک عذاب اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالی نے تم کو نائب بنایا قوم عاد کے بعد زمین میں بواکم فی الارض اور ٹھکانہ دیا جگہ دی تم کو زمین میں کہ بناتے ہو تم اس کی نرم جگہوں میں محلات اور تراشتے ہو پہاڑوں میں گھروں کو بس یاد کرو اللہ تعالی کی نعمتوں کو اور نہ چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اور تبلیغ کے سلسلے میں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو تبلیغ پر جری بنانے کے لیے اور حوصلہ دلانے کے لیے یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا کچھ حصہ بیان فرمایا ہے. پہلے حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا, پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالی کا دین لوگوں تک پہنچایا, پھر لوگوں نے کیا سلوک کیا اور ان کا کیا نتیجہ اور انجام ہوا اور دنیا میں کس طرح وہ سزا کا شکار ہوئے. اسی طرح یہ تیسرا نمبر اللہ تعالی نے یہ نبوت اور رسالت کی تاریخ کے سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. یہ صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف وہی ہے جیسا کہ پہلے لقد ارسلنا نوحا الى قومه, اسی پر عطف ہے اس کا. ارسلنا نوحا الى قومه ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا, کہ قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. یہ اخوت وہی ہے برادری اور قومیت کی کہ اسی قوم کے فرد وہ بھی تھے, اور یہ قوم ثمود قوم عاد کے بعد دوسرے نمبر پر عروج اور ترقی حاصل کرنے والی قوم. یہ بھی ارم ابن سام کی اولاد میں سے, وہ پہلے جو جن کا ذکر ہوا ہے وہ عاد اولا کہلاتے ہیں اور یہ عاد ثانیہ بھی کہلاتے ہیں. یہ ثمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. جیسا کہ ارم کی اولاد میں سے وہ تھے عاد، اسی طریقے سے ارم ابن سام کی نسل سے یہ بھی ہیں، قوم سمود بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قوم عاد کے زوال کے بعد 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ نے دوران میں کوئی رسول نہیں بھیجا، پھر اس قوم کو ترقی نصیب ہوئی تو اللہ تعالی نے اس قوم میں، قوم عاد کے زوال کے 100 سال بعد، صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قوم عاد عرب کے جنوب مشرق کی طرف چھائے ہوئے تھے، یمن، حضرموت، مکلہ اور اس کے اطراف، وادی دہنا، صحرا اعظم، اس علاقے پر وہ لوگ چھائے ہوئے تھے، اور ان کا، قوم سمود کا مستقر وادی ہجر سے لے کر وادی قرا تک، یہ شمال مغرب کی طرف، جزیرہ عرب کے شمال مغرب کی جانب ان کا تسلط تھا۔ وادی ہجر، جس کو بعد میں مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، مدائن صالح اسٹیشن بھی تھا ترکوں کے زمانے میں، آتبوک کے مقام میں، اب تو وہ ریل ویل سب اکھاڑ دی تھی ترکوں کا زوال جب ہوا، یہاں سے مدینے تک ریل جاتی تھی، شام سے مدینے تک، تو یہ راستے پر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ مدائن صالح نام تو ہے، اب اسٹیشن وغیرہ نہیں ہے، ریلوے، یہ لائن سب اکھاڑ دی گئی تھی، عربوں نے اس کو اکھاڑ دیا تھا، ترکوں کے خلاف ہو گئے تھے، انگریز نے ان کو ابھار کر ترکوں کے خلاف کر دیا کہ تم کو بادشاہی دلائیں گے، ترک جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، تم ان کے ماتحت کیسے رہتے ہو؟ عربوں نے بغاوت کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی بادشاہی تو کچھ بن نہ سکی، صحیح معنی میں انگریز کا منشا پورا ہو گیا۔ شریف مکہ نے غداری کی، اس کے یہ پوتے پڑ پوتے، یہ اردن میں جو ہیں آج کل، یہ غداران ہیں، ملت ہیں یہ لوگ، پہلے عراق میں ان کو دیا، پھر وہاں سے دو ایسے کر دیے اردن میں، فلسطین ان کو دیا، اور جو کچھ فلسطین کا حال ہو رہا ہے وہ تو دنیا جان رہی ہے 30-40 سال سے۔ تو بہرحال یہ مسلمانوں کی بدقسمتی تھی اور زوال کا دور تھا، انگریز کا منشا پورا ہو گیا، تو یہ مدائن صالح، یہ تبوک کا مقام وہی ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رومیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے مدینے سے سفر کر کے یہاں آئے تھے، یہ تبوک کو عبور کر کے آگے گئے تھے رومیوں کی سرزمین تک، تقریباً 900 یا 1000 میل کی مسافت بن جاتی ہے، ایک مہینہ کی مسافت اس وقت، کیونکہ یہ اونٹوں پر اور یہ دوسری سواریوں پر جاتے تھے۔ تو غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں پہنچے تھے، اور کئی باتیں حدیث میں مذکور ہیں۔ تو یہی یہاں سے لے کر جو ادھر مکہ کی طرف وادی القرا آتی ہے وہاں تک، ان لوگوں کے 1700 شہر اور بڑے بڑے قصبات آباد تھے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر بیان فرمایا۔ اور یہ لوگ بہت متمدن قسم کے تھے، اور یہ بڑے ماہر تھے، انجینئر تھے یہ، اور صنع اور کاریگر تھے۔ اللہ نے ان کی دو باتیں یہاں بھی بیان فرمائی، دوسری جگہ اور بھی ہیں باتیں، یہ معمولی مکانات بنانے پر راضی نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی عالی شان بلڈنگیں بناتے تھے، کمال درجے کی، نقش و نگار والی، اور یہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر مکانات بناتے تھے، اب تک ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں سیاح وغیرہ دیکھتے ہیں، بلڈنگیں جو ان کی بنی ہوئی تھیں ان پر کتبے لکھے ہوئے تھے، آرامی زبان، ارمی زبان کے اندر وہ کتبے لکھے ہوئے ہیں، اب بھی پتھروں پر کندھا ہے. وہ زمانے تو متروک ہو چکی ہیں کہ وہ کتبے وغیرہ بھی لکھے ہیں، نقش و نگار بھی موجود ہیں پہاڑوں کے اندر، بھی کھنڈرات موجود ہیں آج تک بھی ان کے. اور یہ تقریباً آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے، 5500 سال تقریباً قوم سمود کے عروج کا زمانہ. 1700 قصبات اور بڑے بڑے شہر تھے تبوک سے لے کر وادی قرا تک، اور بڑے متمدن لوگ تھے یہ. تو ان کے اندر اللہ تعالی نے انہی کے قوم کے ایک فرد صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا، صالح ابن عبید، وہ بھی اسی طریقے سے سام ابن نوح کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی خاندان کے فرد تھے، اور بڑے جلیل القدر خدا تعالی کے رسول تھے، بڑے عبادت گزار تھے. تو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اور تبلیغ کے سلسلے میں یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا ایک باب یہاں بیان فرمایا ہے. آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی ذکر کرنے کے بعد حضور خاتم النبیین کا ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسلام کی تبلیغ عام کا ذکر ہوگا کہ اس کو اسلام کو تمام جگہ پھیلانا چاہیے. تو اس سلسلے میں اللہ نے یہ بیان فرمایا قوم سمود کی طرف. سمد کہتے ہیں پانی کی قلت، ویسے یہ نام ہے، سمود ایک شخص کا نام ہے، اور یہ ارم ابن سام ابن نوح کی اولاد میں تھا، یہ اس کے نام پر، جیسا مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے، آگے ان کا ذکر بھی آ رہا، اسی کے نام پر قوم بھی آباد ہوئی اور اسی کے نام پر بستی بھی آباد ہوئی. شہر کا نام بھی مدین، قوم کا نام بھی مدین. حقیقت میں مدین تو وہ ایک شخص تھا، فرد تھا، ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے فرزندوں میں سے تھا، مدین اور مدان. ایسا ہی یہ سمود شخص کا نام ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پانی سمود سمد مائے قلیل کو کہتے ہیں، تو وہاں پر پانی کی قلت تھی، اس لحاظ سے ان کا نام مشہور ہو گیا اس چشمے پر پانی کی قلت کے لحاظ سے. لیکن یہ کہ یہ خاندان کے کسی فرد کا نام ہے جس کے نام پر قوم مشہور ہوئی ہے، یہ زیادہ تر ہے. قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، سو انہوں نے وہی سبق پڑھایا جو سارے نبی پہلے دینی پڑھاتے ہیں، یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیرو، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کو مانو، صرف اس کی عبادت کرو، خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے جو حاضر ناظر مختار کل نافع اور زار ہما بین ہما تمام علیم کل مختار مطلق قادر مطلق اور خالق ہو. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تمام صفات کا تصور ساتھ ہوتا ہے. مالک یوم الدین، قرآن نے سب صفات بیان کی، رب بھی اس کے سوا، خالق بھی اس کے سوا نہیں، تو الہ کیسے ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا مستحق عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی صفات کو بطور دلیل کے بیان کیا گیا ہے. معبود وہی ہو سکتا ہے جو نافع اور ضار ہو، اور نفع اور ضرر کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی عالم اسباب کے اوپر، مادی جان کے اوپر، اسباب پر کنٹرول کرنے والا، غائبانہ یعنی فریاد رسی کرنے والا خدا کی سوا کوئی نہیں. عالم اسباب کی بات نہیں، عالم اسباب سے اوپر، ظاہری اسباب جہاں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت میں یہی بات سمجھائی گئی ہے، اللہ نے سمجھایا. دیکھو عالم اسباب میں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کا تعاون مدد، اور جہاں عالم اسباب ختم ہوتے ہیں اس کے اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ کون غائبانہ فریاد رسی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، عاجز روائی کرتا ہے، کسی بیماروں کو شفا دیتا ہے، ترقی اور تنزل کی منزلوں میں ڈالتا ہے، اور اس کے قبضہ اور تصرف میں ہر چیز ہے، تدبیر وہی کرتا ہے، جو مدبر ہے الہ بھی وہی ہے، جو خالق ہے الہ بھی وہی ہے۔ یہ سب صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی سبق یہ دیتے ہیں، دیکھو اپنا ایمان درست کرو، یا قوم اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو پھر بطور دلیل کے قد جاءتکم بینۃٌ من ربکم، آئی ہے تمہارے پاس ایک کھلی دلیل، بینہ معجزہ، حکم، دلیل، نشانی، ان سب پر بولا جاتا ہے۔ یہاں بینہ سے مراد یعنی وہ اونٹنی ہے جس کو اللہ نے معجزے کے طور پر نکالا تھا قوم کی فرمائش پر۔ تو بینہ کا لفظ دلیل پر بھی بولا جاتا ہے، احکام پر بھی بولا جاتا ہے، یہ سب قرآن میں اطلاقات ہیں، اور قرآن میں بینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بولا گیا، سورہ بینہ میں بینہ سے مراد اللہ کا رسول، رسول من اللہ ہے، یتلو علیہم آیات، خدا کی آیتوں کو پڑھ کر سنانے والا۔ وہ بینہ بیمانہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول پر بینہ، کہ قرآن کے اصول اور اس کی تعلیم کا مجموعہ مجسم نبی کی ذات ہوتی ہے، جو قرآن میں لکھا اس کا نمونہ اللہ تعالی کے نبی کا ہے، آپ کا وجود مبارک ہے، اس لحاظ سے بینہ بھی کہا گیا۔ اور اس سے ایک اور بات بھی حل ہوتی ہے، وہ یہ کہ کوئی تعلیم کارگر نہیں ہو سکتی صحیح معنی میں جب تک کہ وہ متشکل ہو کر سامنے نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نام کی تعلیم کو کے لیے نمونہ قائم کیا ہے نبیوں کا، ہر نبی نمونہ ہوتا ہے اس تعلیم کا، اس واسطے دوسرے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے یہ نمونہ اختیار کرو، یہ طریقہ اختیار کرو۔ تو بہیمان نبی کو بھی بینہ، لیکن یہاں معجزے کی اونٹنی مراد ہے بینہ سے، آئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی جانب سے، حاضی ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی شرافت کے اعتبار سے، ساری اونٹنیاں یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مگر باقی اونٹنیاں اونٹنیوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ اونٹنی پتھر میں سے نکالی گئی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اے لوگوں نشانیاں نہ طلب کرو، اس واسطے کہ قومیں صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے نبی سے نشانی طلب کی تھی کہ ایسے رنگ والی، اتنی بڑی جسامت والی اونٹنی اس پہاڑ کے اس پتھر میں سے آپ نکالیں، نکلنے کے بعد پھر وہ گابن ہو، پھر ہماری نگاہوں کے سامنے وہ بچہ دے، بچہ بھی اتنا ہو، یہ ساری فرمائشیں انہوں نے کی تھی۔ تو اللہ تعالی نے ہزاروں آدمیوں کی نگاہوں کے سامنے، یہ نہیں کہ دو چار آدمی تھے، ہزاروں آدمی وہاں اکٹھے تھے، صالح علیہ السلام کے پیروکار بھی مشرک، کہ جن کے سامنے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھی تھی اور صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اللہ تعالی نے پتھر کو پھاڑ کر اونٹنی کو نکالا۔ حضور نے فرمایا نشانیاں نہ طلب کرو، لوگوں نے نشانی طلب کی تھی، اللہ نے اونٹنی کو نکالا، وہ دروں میں سے پھرتی تھی، کبھی اس درے میں جاتی تھی کبھی اس درے میں، اور پھر ان لوگوں کو منع کیا گیا، اونٹنی کو معیار علامت قرار دیا گیا تھا چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، تو انہوں نے فرمایا اونٹنی ایسی تھی پانی سارا وہ تالاب کا یا چشمے کا پی جاتی تھی ایک دن، اور ایک دن باقی جانور پیتے تھے، یہ خاص جگہ جو پانی تھا وہاں ایک دن جانوروں کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا تقسیم کر دی گئی تھی بات، اور ایک دن اونٹنی دودھ دیتی تھی، دودھ کی اجازت تھی، جس کا دل چاہے جی چاہے اونٹنی سے دودھ لے رہے، دو لے رہے، جو آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو برتن لے جاؤ دو لو دودھ، حضور نے فرمایا وہ ایک دن دودھ دیتی تھی، ایک دن پانی پیتی تھی. حکم تھا جس دن وہ پانی پیے گھاٹ پر کوئی نہ بندہ جائے نہ کوئی جانور جائے، کوئی نہ جائے. نشانی تو تھی لیکن شرائط بھی تھے ساتھ سب. فرمایا وہ ادھر جاتی تھی، جب اس کو چھیڑا تو فرمایا اللہ نے ایسی چیخ ان پر مسلط کی کہ اس چیخ سے ہی پہلے تو دل پھٹ گئے ان کے، تمام کافروں کے دل پھٹ گئے، اور پھر ساتھ زلزلہ بھی بھیج کر خدا نے تباہ کر دیا، تہ بالا کر دیا. یہ اللہ کی اونٹنی ہے شرافت کے لیے، جیسا بیت اللہ ہے شرافت کے لیے، مساجد اللہ بیت اللہ، سارے گھر اللہ کے، اللہ تو مالک ہے. لیکن ایک گھر ایسا ہے جو رہائش کے لیے، گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا، طواف ہوتا ہے وہاں، عبادت ہوتی ہے 24 گھنٹے، تو لہذا اس کو شرافت کے لیے. ایک اونٹنی ہے جو اونٹنی سے، اونٹ کی جفتی کی وجہ سے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، پیدا تو اس کو بھی کیا، اور ایک ہے کہ بغیر ظاہری اسباب کے ایک پتھر کو پھاڑ کر. چنانچہ عیسائی مورخین بھی اور سیاح بھی یہ بیان کرتے ہیں، عیسائیوں کے لٹریچر میں بھی موجود ہے کہ وہ جس پتھر کو پھاڑا گیا 60 فٹ کا شگاف اب بھی موجود ہے، 60 فٹ کا شگاف ہے وہ جس میں سے اونٹ نکلی تھی، وہ شگاف موجود ہے. تو اس قسم کی وہ غیر معمولی اونٹنی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں اس علاقے میں گیا جہاں وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی، میں نے اس کی پیمائش کی تو وہ جگہ 90 فٹ ثابت ہوئی، 90 فٹ جگہ تھی جس میں وہ اونٹنی بیٹھی. تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ اس اونٹنی کے متعلق ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ شرافت کے اعتبار سے اور اس کے غیر معمولی حیثیت کے اعتبار سے، ورنہ دنیا کی ساری اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے نشانی ہے، فذروها اس کو چھوڑ دو، یہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوا بسوئن اس کو کی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، پھر تم کو پکڑ لے گا عذاب علیم. اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائی، عذاب پہنچائی، مارا چھیڑا، ایک تو یہ بات فرمائی اللہ کے اس پاک نبی نے، پہلے توحید کا درس دیا، بات سمجھائی، پھر یہ دلیل کے طور پر یہ جو معجزہ اللہ نے اور نشانی ظاہر فرمائی تھی اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے احسانات یاد دلائے. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَا، یاد کرو جب کہ اللہ نے بنایا تم کو نائب جانشین قوم عاد کے بعد. قوم عاد تھی، اس کا حال تم نے دیکھ لیا، سن لیا، 100 سال بعد پھر یہ سلسلہ. دیکھو اللہ نے کیسا عروج دیا تم کو، کتنے تمہارے شہر آباد ہیں، بستیاں ہیں، تمہاری صنعت حرفت ہے، اور کمال ہے تمہارے اندر، طاقت ہے، تمدن ہے، اور اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا زمین میں، ایسا ٹھکانہ دیا اور ایسا تسلط دیا، ایسے اسباب دیے، مہیا فرما دیے، تتخذون من سہولیا قصورا، کہ تم بناتے ہو اس کی نرم جگہوں میں بڑے بڑے محلات. سورہ شعراء میں بھی اس کا ذکر ہے، کھلی جگہ میں بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، کمال درجے کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں، اور اس کے علاوہ آپ گنبد بنانے، مینار بنانے، تابسون بھی فرمایا ہے کھیل تماشے کے لیے، مینار بنانے، یادگاریں بنانے، جیسا مصریوں نے بنائی، یہ حرم وغیرہ دوسرے، ایسے ایسے اونچی جگہ بنانی، تالاب بنانے، پھر کو گنبد بنانے، اونچے اونچے مینار تاکہ ان پر چڑھ کر تماشا دیکھیں یا یادگار ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، تابسون کا لفظ بھی وہاں فرمایا ہے، یہاں صرف بلڈنگوں کا ذکر فرمایا ہے، بڑے بڑے محلات بنا دی، وہاں عبس کھیل تماشے کے لیے، جیسا آپ کے ہاں یہ مینار قائد اعظم بنایا، پینٹ شرٹ لاکھ روپیہ اس پر خرچ کیا ہے، اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ یہاں ریزولیشن پاس ہوا تھا پاکستان کا، مسجد اگر بنائی جائے، کوئی لائبریری بنائی جائے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، اسپتال بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، لیکن ایک مینار کھڑا کیا ہے 65 لاکھ روپیہ لگا کر، یہ یادگار ہے صرف، یہ قوم عاد کی سنت ہے، قوم سمود کی سنت ہے. یا مصر جناح کا گنبد بنا دیا، 5-7 کروڑ روپیہ خرچ کیا، پانی سے لے کر کے اس کی دیواروں کو پختہ کیا، گنبد بنایا، اس سے قوم کو کیا فائدہ؟ یا قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوائے اس کے کہ اپنی شیطانی جذبات کو تسکین دی جائے، ہماری یادگار ہے، ہم نے بنائی ہے یہ، جیسے وہ لوگ کرتے تھے، یہ عبث ہیں یہ چیز، گنبد بنانے، مزاروں کو بڑا بڑا بنانا، سمجھے، قوم کا پیسہ بالکل ضائع جاتا ہے، حرام کام، کوئی فائدہ نہیں، ان کو پختہ بنانا، سمجھے، یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے، یہ ملوک کی سنت ہے، آج سمود کی سنت ہے، پرانے کافروں کی سنت ہے. قوم کو فائدہ ہو اس کو تعلیم دو، دلاؤ، اس کو مہذب بناؤ، مسلمان بناؤ قوم کو، تاکہ دنیا کو فائدہ ہو. ان چیزوں سے کیا فائدہ ہو؟ بڑی بڑی اور وہ بھی فضول، اسپتال بنا لیا پھر تو ٹھیک ہے، وہ مسجد بنائی، ادارہ بنایا، اس سے تو فائدہ ہے، لیکن قبر پر گنبد بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ سوائے اس کے کہ حرام، لا تجسسو، حضور کے فرمان کے خلاف. اور ایسے مینار بنانے کا کیا فائدہ؟ اسمبلی آل کے سامنے مینار بنا دیا، یادگار مینار بنا دیا اس کو. تو یہ چیزیں فرمایا کہ بناتے ہو تم اس کے ہموار جگہوں میں محلات، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو، اور گھر بناتے ہو بڑے نقش و نگار اس کے اندر. فرمایا دیکھو اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اور نہ چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے. سب سے بڑا فساد تو کفر اور شرک ہے، نبی کی مخالفت ہے، قیامت کا انکار ہے، توحید کا انکار ہے، اور اس کے بعد تمام برائیوں کا ارتکاب ہے، عیاشی اور فحاشی کے کام ہیں، دولت کے ضیاع کے کام ہیں، اور بلڈنگ بازی ہے، یہ سب چیزیں فساد فی الارض ہیں. امن دین سے ہوتا ہے، شریعت سے امن حاصل ہوتا ہے، ایمان سے، نیکی سے امن حاصل ہوتا ہے، برائی سے ہمیشہ بدامنی پھیلتی. یہ نصیحت کی حضرت صالح علیہ السلام نے. آگے قوم نے کیا جواب دیا؟ تو یہ اس کا لیے آپ مولانا صاحب تشریف لائے ہیں. طالب الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين قال الملأ، کہا سرداروں نے، وہ جنہوں نے تکبر کیا صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے اور جو ان میں سے ایمان لائے تھے، ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ہے، مرسلم میں ربی، کیا یہ اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ تو کہا انہوں نے، ایمان والوں نے، بے شک ہم تو اس چیز پر کہ جو چیز دے کر ان کو بھیجا گیا ہے اس پر یقین رکھنے والے ہیں. تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، بے شک ہم تو اس چیز پر جس پر تم یقین لائے ہو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فاقر ناکتا، پھر ان لوگوں نے پاؤں کاٹ دیے اونٹنی کے، واتور سرکشی اختیار کی اپنے رب کے حکم سے، اور کہنے لگے اے صالح لے آ تو ہمارے پاس جس سے تو ڈراتا ہے ہم کو، اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا، فاحدت ہم الرجفا، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، فاسبحوا ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاسمین، گھٹنے ٹیک کر گرنے والے زمین پر۔ فتولی عنہم، پھر صالح علیہ السلام وہاں سے پلٹے اور انہوں نے کہا یا قوم، میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم، تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے تم تک پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے حق میں خیرخواہی کی ہے، لیکن تم نہیں پسند کرتے خیرخواہی کرنے والوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ابتدائی ذکر پہلی آیات میں ہوا، قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی کے بھائی اور انہی کے خاندان کے ایک فرد کو نبوت اور رسالت دے کر مبعوث فرمایا، تو انہوں نے لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا، اور جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور یہی رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگوں کو توحید کا درس دیتے ہیں، اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور شرک اور کفر سے منع کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی مقصد بعثت کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور عقیدے اور عمل کی اصلاح کرائیں۔ اصل مقصود تو یہی ہوتا ہے، خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ رسومات فاسدہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبیوں کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ ان رسومات فاسدہ میں سے لوگوں کو باہر نکالیں اور ان کو مٹانے کی بھی وہ تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی ان کے اس میں۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نبیوں کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے، رف و تظالم من بین الناس، فإن تظالمهم يزيق عليهم، کیونکہ نبیوں کی بعثت کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے، جس طرح کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور صرف خدا کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسی طریقے سے نبیوں کے مشن میں یہ بات بھی داخل ہوتی ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اس کو وہ ہٹا دیں اور دور کریں، رف و تظالم من بین الناس، کیونکہ لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا اور ان کے حقوق کو ضائع کرنا، اس سے انسانوں پر تنگی واقع ہوتی ہے، سو اس تنگی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالی کے نبی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔ بطور نشانی کے اور معجزے کے اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا فرمائی تھی، کیونکہ لوگوں نے ایسی فرمائش کی تھی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا نہ اس کو چھیڑنا، اللہ کی زمین میں یہ چرے گی، تم کو کوئی یہ پریشان نہیں کرے گی، اس کو تم برائی سے ہاتھ نہ لگانا، اگر ایسا کرو گے تو پھر عذاب علیم کا شکار بن جاؤ گے۔ دیکھو اللہ نے تم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد اللہ نے اب تم کو عروج عطا کیا ہے، سلطنت تم کو دی ہے، اقتدار تم کو دیا ہے، دولت تم کو دی ہے، صنعت عرفت کمال درجے کی عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں تم پر، کھلے صحراؤں کے اندر اور بیابانوں کے اندر بھی تم مکان عالی شان بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر کے وہاں مکان بناتے ہو، عام جگہوں کی بلڈنگیں اور عمارتیں تمہیں پسند نہیں ہوتی، نقش و نگار کے ساتھ پہاڑوں کو پتھروں کو تراش کر کے اس میں تم بہترین مکان بناتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بہت یہ سلیقہ اس کا سمجھا دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی ناقدر دانی نہ کرو، اس کو غلط نہ استعمال کرو، زمین میں فساد نہ کرو۔ صالح علیہ السلام نے یہ تعلیم دی لوگوں کو، ہدایت اور نیکی کا راستہ اختیار کرو، خدا وحدہ لا شریک کی صرف عبادت کرو، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ خدا کے انعامات اور احسانات جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرو، یہ معجزے کی اونٹنی ہے، اس سے تعرض نہ کرنا۔ صالح علیہ السلام کے اس تبلیغ اور اس بیان اور اس تلقین کے بعد ان لوگوں نے جو جواب دیا وہ یہ ہے، قال الملأ، وہی جیسا قوم عاد نے جواب دیا تھا، جو قوم نوح نے جواب دیا تھا، اسی قسم کا جواب قوم ثمود بھی دے رہی ہے، اور صالح علیہ السلام کا رد کرنے والے یہ بڑے لوگ ہیں، صاحب جاہ و مال، ملا، ملا اور املا سر برابر دا لوگ، سردار لوگ، بڑے لوگ۔ کہا سرداروں نے، وہ جنہوں نے تکبر کیا ہے صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، یہ مغرور تھے لوگ، دولت اور اقتدار کی وجہ سے غرور آتا ہے، جاہ کی وجہ سے بھی غرور پیدا ہوتا ہے، اکڑ تھی ان میں، اکڑ والے سرداروں نے کہا، غرور والے سرداروں نے کیا کہا، ان لوگوں سے کہا جو کہ کمزور خیال کیے جاتے تھے اور صالح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ اکثر ضعفاء لوگ ہی ابتدا میں انبیاء علیہ السلام کا اتباع کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، کمزور لوگ، طاقتور لوگ نہیں ایمان قبول کرتے، کمزور لوگ ہی ابتدا میں ایمان کو قبول کرتے ہیں، تو صالح علیہ السلام کے پیروکار بھی کمزور لوگ تھے، مادی اعتبار سے کمزور، ان کی مالی پوزیشن نہیں تھی زیادہ، وہ ملی اور سردار نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے، کمزور تھے، اس واسطے ان سے کہا ان لوگوں نے، تھے ایماندار، ان سے کہا کہ کیا تم کو یقین ہے، تم جانتے ہو کہ صالح رب کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے، کمزور ایمان والوں سے کہنے لگے، بڑے سردار جو مغرور تھے اور کافر تھے صالح علیہ السلام کی قوم کے، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، یقینی بات ہے کہ صالح جو ہیں، صالح علیہ السلام وہ رسول ہیں رب کی جانب سے، تو ایمان والوں نے تو کہا کہ ہاں بے شک جو پیغام لے کر وہ آئے ہیں صالح علیہ السلام، جو پیغام دے کر ان کو بھیجا گیا ہے، ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ فلاح اسی میں آئے۔ انہوں نے جو یہ بات سمجھائی ہے کہ یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر، ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو پیغام بھی خدا نے ان کو دیا ہے اور قوم کی طرف بھیجا ہے تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بما ارسل بہ مؤمنون، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے بالکل۔ تو مغرور لوگ کہنے لگے کے غصے میں اور تکبر میں آ کر مغرور لوگ کہنے لگے انا بالذی آمنتم بھی کافرون، تم جس چیز کو مانتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، صالح کوئی ٹھیک بات نہیں کرتا، سب غلط بات کہتا ہے، تم جس بھی چیز پر یقین رکھتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں، کافروں نے انکار کرنا، کفر کا معنی انکار ہوتا ہے، یعنی ضروریات دین میں سے کسی بات کا کوئی انکار کر دے وہ کافر ہوتا ہے، توحید رسالت قیامت ایمان کے کسی جز کا انکار کر دے اس کو کافر کہتے ہیں، فرشتوں کا انکار کر دے، جنت دوزخ کا انکار کر دے، کتب سماویہ کا انکار کر دے، بہرحال ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے، کفر کہتی ہے اس کو، قرآن کی سب اصطلاحات ہیں، شرک یہ ہے کہ خدا کو مانتے ہوئے خدا کی ذات صفت عبادت میں کسی اور کو بھی شریک بنا دے انسان، وہاں انکار نہیں ہوتا، شرک میں انکار نہیں ہوتا، مشرک مانتا ہے، مانتے ہوئے خدا کی صفت خاصہ کے اندر غیر کو شریک بنا لیتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے اور وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے کافروں کی طرح، اور منافق کی زبان سے اقرار ہے اور دل میں انکار ہے، دل میں اللہ کے دین کو جھوٹا سمجھ رہا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، اور ملحد ہوتا ہے کہ جو کجروی اختیار کرتا ہے، خدا کی صفت کا ایسا معنی بیان کرتا ہے کہ جو نہ اللہ کی مراد ہے نہ رسول نے وہ بات سمجھائی ہے نہ ایمان والوں نے وہ بات سمجھی ہے، وہ ملحد ہوتا ہے انسان، تو بہرحال یہ کافر بھی ایک اصطلاح ہے، اور کفر کا معنی انکار کرنا ہوتا ہے اور چھپانا ہوتا ہے، حق کو چھپا دیا، کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے کہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتا ہے، اور ان الذین ستروا الحق عنادا، یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کافر اس لیے کہ عناد کی وجہ سے حق بات کو چھپا دیتے ہیں، انکار کر دیے کوئی بات نہیں، حق بات کو چھپا دیا عناد کی وجہ سے، کافر معاند ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جو بڑے لوگ تھے سر برآوردہ تھے انہوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے، اور صالح علیہ السلام کی ہر طریقے سے مخالفت کی، دوسری سورت میں موجود ہے وکان فی المدینہ تسعۃ رہطن یفسدون ولا یصلحون، نو آدمی بڑے گنڈے تھے صالح علیہ السلام کے شہر میں ہجر کے اندر، نو آدمی بڑے بدماش تھے، ان کے ساتھ بڑے جتھے ہوں گے، یہ ہر وقت ہی فساد کرتے رہتے تھے، ہر وقت یفسدون ولا یصلح کی کوئی بات نہیں، جب کرنا فساد ہی کرنا، اور یہ صالح علیہ السلام کے مخالف تھے بہت زیادہ، مرد بھی عورتیں بھی، ایک عورت تھی حنیزہ نامی، اس کے بہت جانور تھے، وہ پانی کی وجہ سے پانی تو تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک دن وہ اونٹنی جائے گی گھاٹ پر تو کوئی جانور نہیں جائے گا، روکنے پڑتے تھے جانور، ایک عورت تھی وہ بھی بدماش تھی، بہت مالدار تھی، بھیڑ بکریاں اس کی بہت زیادہ تھی، اس کو اس پانی کی وجہ سے مطلب ہے کچھ تکلیف پہنچتی تھی، تو وہ صالح علیہ السلام کی دشمن تھی، اور قوم میں نو آدمی تو بڑے گنڈے تھے، ان کا جتھا تھا، اور ایک آدمی ان میں بہت ہی ناہنجار تھا، قدار ابن سالف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدار ابن سالف کی مثال بیان کی ہے، رجل یہ وہ بڑا مفسد تھا اور طاقت والا تھا، جتھے والا تھا، قوم قبیلہ سب اس کی حمایت کرتے تھے، ایسا ہی ہے جیسا یہ ابو زمہ کو دیکھ لو مکے کے اندر، حضور کے خسری تو تھے وہ، تو سودا کے والے جیسا کہ اپنے خاندان میں پڑھ